ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی تو سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا. اتنے میں اچانک حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے چہرے انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا, یہاں تک کہ سوئی مل گئی. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے ذوق نعت میں ارشاد فرماتے عرض کرتے بارگاہ رسالت میں, سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن فارسی میں سوئی کو کہتے ہیں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. بہرحال سوئی مل گئی. اس پر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, آقا آپ کا چہرے انور کتنا روشن ہے. تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے روز نہ دیکھ سکے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا, وہ بخیل ہے. عرض کی, بخیل کون؟ فرمایا, جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ جو نام مبارک سنے اور درود شریف نہ پڑھے وہ بخیل ہے اور قیامت کے روز آقا کی زیارت سے محروم رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک بات ذرا میں سوچ رہا تھا اور کبھی کبھی سوچتا ہوں, ہمارے یہاں الحمدللہ یہ رواج شروع ہوا ہے اور میری درخواست پر ہی چلا یہ رواج کہ صلو علی الحبیب ہم کہتے ہیں. ہم لوگ اتنے مطلب بے حس اور ڈھیٹ ہو گئے کہ اب بیچارہ کوئی ادھر سے صلو علی الحبیب بولتا ہے, کوئی ادھر سے صلو علی الحبیب بولتا ہے, درود شریف پڑھنے کی آواز بہت کم آتی ہے. اگر اس کی یہ صورت ہے کہ کوئی اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہے جب تو ٹھیک ہے, یا کوئی آہستگی سے پڑھ لیتا ہے جب بھی ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو نو لفٹ توجہ ہی نہ دیتے ہوں گے اور پڑھتے بھی نہیں ہوں گے. وہ صلو علی الحبیب کہتا رہے لیکن درود نہیں پڑھتے ہوں گے. تو اب اس میں صلو علی الحبیب کہنے والے کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے موقع پر نہ کہے صلو علی الحبیب جب لوگ اس کا مطلب اس کی ریپلائی نہیں دیتے, جواب نہیں دیتے, تو پھر اس کو صلو علی الحبیب کہہ کر بس. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ درود شریف کی اہمیت نہ گھٹائیں, معاذ اللہ اہمیت بہت بڑی ہے, لیکن لوگ پڑھتے نہیں جب درود شریف تو مزہ نہیں آتا, دل مغموم ہو جاتا کہ ادھر صلو علی الحبیب بولتا ہے کوئی ادھر صلو علی الحبیب بولتا ہے اور درود شریف کی آوازیں نہیں آتی. اور درود و سلام یوں دیکھا جائے تو دعوت اسلامی والوں کی تو پہچان ہے, الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو اس لیے جب صلو علی الحبیب بولنا ہو تو ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بولنے والا موقع محل کے لحاظ سے بولے, بار بار نہ بولے کہ لوگ پھر سستی کریں گے جواب نہیں دیں گے, اور بولے تو پھر کڑاکے کے ساتھ بولے کہ لوگوں تک اس کی آواز پہنچے, جیسے کہ صلو علی الحبیب سلام علیکم. تو زور سے بولنے سے پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں پر اثر پڑتا ہے اور بے خیالی بھی ہوتی ہے تو ذرا وہ توجہ چلی جاتی ہے. تو یہ جو کہتا ہے وہ غالباً بہت بڑے ثواب کا مستحق ہو جائے گا کہ اس کے صلو علی الحبیب کہنے سے جتنوں نے بھی درود پاک پڑھا انشاءاللہ ان سب کا بھی اس کو ثواب ملے گا. تو کہنے والے کی ملامت میں نہیں کر رہا لیکن جو نہیں کہتے میں ان کی ہمدردی کرتا ہوں کہ یہ بیچارے مطلب انہیں کہتے نہیں ہیں بولتے نہیں. اب آہستہ بولے سے میں خود بھی آہستہ پڑھ لیتا ہوں. اب میں خود ورد کر رہا ہوں اور کسی نے صلو علی الحبیب بولا تو اب مجبوری ہے کہ درود شریف کیسے پڑھے. ٹھیک ہے لیکن ایسے بیٹھا ہوتا ہوں تو حتی الامکان میں آہستہ سے بھی پڑھ لیتا ہوں. اور آہستہ پڑھنے کی تعریف یہی ہے کہ اپنے کان سے سنے کم از کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے. تو آئندہ اس کا مطلب بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ کوئی صلو علی الحبیب کہے تو چاہے آہستہ سے پڑھیں مگر درود پاک پڑھا ضرور کریں. بھلے کوئی 100 دفعہ صلو علی الحبیب کہے وہ حقیقت میں ہمارا محسن ہے کہ ہمیں غفلت سے بیدار کر رہا ہے اور درود پاک پڑھنے پر ہمیں ابھار رہا ہے. ہم چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں دنیا کے خیالات میں گم ہوتے ہیں تو درود شریف سے اگر زبان تر رہے تو اس سے بڑھ کر سعادت مندی کون سی ہے. ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت عادت. صلو علی الحبیب وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار صاحب پسینے خوشبودار شفیق روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے کہ جو نیکوکار لڑکا اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالی اس کو ہر نظر کے بدلے میں اس کے لیے ایک حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھے گا. تو لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ ایک دن میں 100 بار دیکھے تو ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ عز و جل بہت بڑا ہے اللہ عز و جل بہت پاک ہے. یہ مشکات شریف میں حدیث ہے. اس حدیث پاک کو امام بائحقی نے شعوب الایمان میں نقل فرمایا. اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی چھوٹا ہو یا بڑا اگر اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار ہو تو وہ جب بھی اور جہاں بھی اور جس وقت بھی اپنے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالی اس کی ہر نظر کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ فرمان نبوی سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس ثواب کی کثرت پر تعجب ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا تو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن بھر میں 100 بار رحمت کی نظر سے دیکھے تو کیا اس حساب سے اس کو 100 حج وہ بھی حج مبرور کا ثواب مل جائے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور تم لوگ تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ عزوجل بہت بڑا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ کتنا ہی زیادہ زیادہ اور بڑے سے بڑا ثواب عطا فرمائے اس کے لیے کچھ دشوار نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی عاجز بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ عاجز اور قاصر ہونے سے پاک ہے، وہ اکبر بھی ہے اطیب بھی ہے۔ اکبر مانے بہت بڑا اور اطیب مانے بہت پاک، طیب مانے پاک، اطیب یعنی بہت پاک۔ تو ہر قسم کی عاجزی اور کوتاہی اور مجبوری سے اللہ عز و جل بہت پاک ہے، اطیب ہے، تو وہ جو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اس روایت میں ولد بار کی قید ہے، نیکوکار اولاد، خدمت گزار اولاد، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والی اولاد کے لیے یہ فضیلت ہے۔ نافرمان اولاد جو ہے دیکھو وہ ہر طرح سے نقصان میں جا رہی ہے، اب جو ماں باپ کا دل بھی دکھاتا رہے ہے نا، معاذ اللہ ماں باپ ماں کو چاٹا مارا اور اب رحم کی نظر سے دیکھنے لگا کہ بیچاری تڑپ رہی ہے، پھر ایک بوسا اٹھا کر دیا تو پھر ماں نے جب چیخ ماری درد سے تل ملا کر تو پھر شفقت کی نظر سے دیکھا کہ بیچاری تڑپ رہی ہے، تو اس کو ثواب نہیں ہے۔ رات کو دیر سے گیا اور ماں بیچاری جاگ رہی تھی حسب معمول، روز رات کو دیر سے جائے، ماں تڑپ رہی ہو دروازے پر انتظار کر رہی ہو اور کروٹے لے رہی ہو کہ میرا لال کہاں ہوگا، اور آ کر ماں کو دھمکی دی اور دھاندلی کی اور سو گئے، یا ماں رو رہی ہے تو آپ شفقت سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ثواب نہیں ہے جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ولدم بار نیکوکار اولاد کے لیے، خدمت گزار اولاد کے لیے یہ ثواب ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ان کے لیے ثواب ہے کہ اگر وہ ایک نظر بھی رحمت کی ڈال دے اپنے ماں باپ پر تو ان کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے اور بھی ثواب ملتے ہیں کہ بظاہر چھوٹا عمل ثواب اتنا بڑا، اور حج کا مثلا ایک حدیث پاک میں جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، نماز کی جگہ، مصلی مانے نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب آفتاب بلند ہو جائے تو وہ نماز اشراق پڑھ کر مسجد سے نکلے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کے لیے ثواب ہے کہ جو نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھا رہے۔ اب ہمارے مصلی کا معنی تو یہ ہے کہ خوبصورت مصلی ہو، چاہے اس پر کعبہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو، چاہے گنبد خضرا بنا ہوا ہو، اس پر معاذ اللہ پاؤں رکھ کے لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں، ایک تو فریم لگا کر بھی اس کو رکھتے ہیں، سجا کے زمین پر بچھا کر اس پہ گھٹنے رکھ کر سجدے بھی کرتے ہیں، یہ منطق لوگوں کی اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ کعبہ شریف کی اور گنبد خضرا کی تصویر جو ہے اس کا بظاہر ادب یہی نظر آتا ہے کہ اس کو فریم بنا کر تو لگائے، مطلب یہ اپنی سمجھ میں ادب میں عرض کر رہا ہوں، کوئی حکم نہیں لگا رہا۔ تو بارہ نہیں کہ مصلی اس کے معنی ہے نماز کی جگہ، جس جگہ نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھا رہا، اور افضل یہی ہے کہ کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو، فرش پر سجدہ کرے، بلا قائل فرش پر سجدہ کرے۔ مجھے تو مصلی لوگ بہت تحفے میں دے جاتے ہیں، اب میں بھی کیا کروں، لے لے کے رکھتا ہوں، موقع ملتا کسی کو دے دیتا ہوں، دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، اس میں کعبہ شریف کی اکثر تصویر لگی ہوتی ہے، اب کسی کو دو تو وہ بچھائے گا، گڈی کر کے پھینکے گا، چھٹکے گا، اس کو تو کرتے ہی ظاہر ہے۔ تو یہ مجھے تو مسلح تحفے میں کوئی نہ ہی دے تو اچھا ہے. میری عادت ہی نہیں مسلح پر نماز پڑھنے کی, میں ننگے فرش پر نماز پڑھتا ہوں, مجھے اسی میں مزہ آتا ہے. خیر یہ ضمناً بات آ گئی. تو اس جگہ پر بیٹھ کر جو اشراق پڑھ کے جائے اس کے لیے ثواب ہے کہ حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب اس کو بھی دے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما رہتے تھے اسی جگہ پر. اب اس پر عمل تو اب کوئی لاکھوں میں کرتا ہوگا, اللہ جس کو توفیق بخشے کہ اسی جگہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد اٹھے ہی نہیں, اسی جگہ بیٹا رہے. ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سنت پر بھی بہت سختی سے عمل فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار فجر پڑھ کر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بے چین اور مضطرب تھے, دیر تک مضطرب رہے بے چین رہے لیکن اپنے پاؤں نہیں بدلے آپ نے, بس وہ بیٹھے تھے. جب اشراق کا ٹائم ہو گیا, سورج جب نکل آتا ہے تو نکلنے کی 20 یا 25 منٹ کے بعد اشراق پڑی جاتی ہے, کم از کم 20 یا 25 منٹ. نظریں جو ہے وہ چکا چون ہونے لگے, سورج پر ٹھہرے رہنے چندیا جائے تو یہ مطلب اب اشراق کا ٹائم ہو گیا. تو اس کو 20 یا 25 منٹ لگتے ہیں. تو آپ نے جب اشراق کا ٹائم ہو گیا تو اب اٹھنا تھا نماز کے لیے اشراق کے لیے, تو اس وقت آپ نے اپنا دست مبارک ڈال کر ایک بچھو کو پکڑ لیا اور پھر اس کو مبارک نکالا. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ حضور آپ بڑی دیر سے اس بچھو کی وجہ سے مضطرب تھے لیکن اس کو آپ نے پہلے کیوں مطلب نہیں نکالا. تو آپ نے یہی فرمایا کہ اسی جگہ بیچنا ہوتا ہے, سنت یہی ہے اشراق کے لیے. تو اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں سرکار کی یہ سنت چھوڑ دوں بیٹھنے کی, میں اس کو برداشت کرتا رہا بچھو. مجھے یہ واقعہ میں نے جو پڑھا کتاب میں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عظمت تو پہلے سے دل میں تھی, بہت زیادہ عظمت بڑھ گئی میں نے کہا کتنے باعمل تھے اور سنت سے کس قدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو والہانہ عشق تھا. ہم لوگ خالی باتیں کرتے ہیں, سنت سنت سنت کی ہم لوگ ضرور رٹ لگاتے ہیں لیکن روح سنت کو ہم ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے. یہ سمجھنے والے سمجھ گئے اور مزارات میں اب مزے لوٹ رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے, فجر کے بعد آدمی چلو بیٹھ جائے اور اشراق اور اشراق پڑھ لے. اشراق پڑھتے چاشت کا وقت ہو گیا, چاشت بھی پڑھ سکتا ہے, اس کی الگ فضیلت ہوگی پھر. لیکن دو رکعت اگر اشراق پڑھ لے تو حج اور عمرے کا ثواب لے کر پلٹے ہے نا. تو اب یہاں ذہن میں تعجب کے ساتھ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں اشراق کے لیے بیٹھا رہا تو کیا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ کتنی دیر لگے گی؟ تو اتنی دیر بیٹھا تو حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا, ماں باپ پر ایک نظر شفقت بھری ڈالی اس میں تو بالکل ہی دیر نہیں لگتی. تو ایک مقبول حج کا ثواب مل گئے, حج وہ بھی مقبول, 100 بار دیکھے تو 100 بار, 1000 بار دیکھے تو 1000 بار حج کا ثواب دن بھر میں مل جائے. تو آخر پھر کعبہ شریف, یعنی کہ اتنا بڑا سفر کر کے کعبے کا طواف کرے, عرفات کا وقوف کرے اور پتہ نہیں کیا کیا مشکلات جھیلے اور پھر حج پورا ہو اس کا, یہ تو اتنے آسان مطلب ان کے طریقے ہیں حج کرنے کے, تو آخر وہ اتنا خرچہ کون کرے, اتنی محنت کون کرے؟ ایک عورت شریف میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام سبحان اللہ کہہ لے, صبح و شام 100 100 بار سبحان اللہ کہہ لے تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے. پھر 100 حج مل گئے. اچھا ایک حدیث شریف میں کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 حج کرنے سے بہتر ہے، یا 60 حج کا اس کو ثواب ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 حج سے بہتر ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا تو مشہور شعر، مرشد دادی دار باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو. تو یہ تو یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے شعر کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لکھ کروڑ حج کا ثواب ملتا ہے، وہ یہ نہیں فرما رہے، وہ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ مرشد دادی دار باہو مینو لکھاں کروڑاں حجاں. یعنی پیر کا دیدار میرے لیے ایسا ہے کہ میں اپنے پیر کو دیکھوں، یہ میرے لیے ایسا ہے جیسے میں نے لکھ کروڑ حج ادا کر لیے. تو یہ اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں اپنے پیر سے. تو یہ حضرات جو تھے ان کو اپنے پیروں سے عشق بھی تھا اور وہ سمجھتے بھی تھے. اب آج کل تو رسم و رواج لے گئے، پیر سے محبت کا اظہار بہت کیا جائے، اور پیر نے اگر کوئی بات مزاج کے خلاف کہہ دی تو پھر تجلی بھی برداشت نہیں ہوتی، پیر سے دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، بدظن بھی بندہ ہو جاتا ہے، پیر کے بارے میں باتیں بھی بناتا ہے، پیچھے بھی بات کرتا ہے، بعضوں کا سامنے بھی بول ڈالتا ہے. تو یہ شخص اپنے پیر کو ماننے والا نہ کہا جائے. پیر جو ہوتا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک پیر کے آداب میں فرماتے ہیں کہ پیر کے بارے میں مرید کو یہ عقیدہ رکھے کہ اولیاء زمان، اس زمانے میں جتنے بھی اولیاء ہیں، اغواث ہیں، اقطاب ہیں، جتنے بھی، سب سے میرا پیر میرے لیے افضل ہے. انہیں اس کا پیر اس کے لیے افضل ہے، واقعی میں اس کا افضل ہونا ضروری نہیں ہے کہ واقعی وہ زمانے کا غوث ہے یا قطب ہے یا سب سے افضل ہے، واقعی میں ہونا ضروری نہیں. اپنے لیے اس کا یہ عقیدہ بنا رہے کہ میرا پیر جو ہے وہ اولیاء زمانہ میں سب سے افضل ہے میرے لیے، اپنے لیے وہ یہ ذہن رکھے. اب اس طرح کے مطلب اور بھی مطلب آداب بیان کیے گئے. تو اب اس کے مطابق مرید کامل بھی نہیں ملتا، پیر کامل بھی نہیں ملتا بآسانی، اور مرید کامل بھی بآسانی نہیں ملتا. حالات تو وہ حضرات جو تھے مینو لکھاں کروڑاں حجا ہوں، تو ان کے دلی جذبات تھے. ہمارے یہ دلی جذبات کہاں ہوتے تھے؟ ہم اپنے پیر کو اتنا کہاں مانتے، ہم خود ڈٹ کے کھاتے، ہمیں کیا پتا ہوتا کہ ہمارے پیر نے کھایا یا نہیں کھایا. ہم مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری آسائشوں میں پل رہے ہیں، ہمیں اس کی ہماری بلا کو بھی غرض نہیں ہوتی کہ ہمارا پیر بھی سکھ میں ہے، راحت میں ہے، یا کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ صرف وہ رسمی مرید ہیں. تو آج کل یہ سب وہ رسم کے بندے ہم لوگ بن کر رہ گئے. تو وہ حضرات حقیقی معنوں میں مطلب اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو سمجھتے تھے، اور مطلب اسی لیے ان کے جذبات تھے کہ مینو مجھے لکھاں کروڑاں حجا. تو ان کے مطلب یہ جذبات ہوتے تھے، اور اپنی جگہ پہ یہ حضرات صحیح ہوتے تھے، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی ٹھکانہ نہیں، ہم لوگ کسی معاملے میں کامل نہیں ہیں، نہ کسی نہ کسی. تو جو کامل ہوگا مرید وہ اپنے پیر کا فیض پائے گا اور صحیح کا فیض پائے گا. اگر بالفرض پیر میں کمی ہے بھی تو اس کا پیر تو کامل ہوگا، بالفرض اس میں بھی کمی ہے تو آگے چل کر اس کا پیر تو کامل ہوگا. تو یہ تو ایک چین بنی ہوئی ہے نا آگے تک. اس پر مجھے ایک مشہور واقعہ یاد آیا، مشہور میرے منہ سے نکل گیا، مشہور نہیں ہے شاید، لیکن وارن اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے ملفوظات تھے کہ ایک فقیر ایک دکان پر کھڑا تھا، اس کو کہتا تھا ایک روپیہ دے، اگر نہیں دے گا تو تیری دکان الٹ دوں گا. پبلک جمع ہے، تو اتنے میں ایک صاحب دل کا گزر ہوا، وہ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے دکاندار سے کہا کہ اس کو روپیہ دے دو, اس لیے کہ میں نے اس پر نظر ڈالی یہ خالی ہے, اس کے پیر کو دیکھا وہ بھی خالی ہے, لیکن اس کا دادا پیر جو ہے نا وہ اہل اللہ میں سے اور وہ منتظر ہے کہ یہ فقیر اشارہ کرے اور وہ دکان کو الٹ دے, تو روپیہ دے کر جان چھڑاؤ. حضرت رضی اللہ عنہ خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ تو زبردستی روپیہ وصول کرنا ہوا, ایک تو زبردستی روپیہ مانگے اور دوسرے دادا پیر جو اہل اللہ سے, آپ فرما رہے کو اہل اللہ سے وہ دکان الٹنے کے لیے بھی تیار ہے, تو یہ نظام ولایت تو اپنی سمجھ میں نہیں آتا بظاہر ہے نا, ایک نظر میں تو یہ ظلم نظر آ رہا ہے, ایک وسوسہ آتا ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ دکان الٹنے والا یہ کیسے اہل اللہ ہوا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات مطلب بڑے عجیب نکات ہوتے ہیں ان میں. پھر آپ نے مثال دی کہ داؤد علی نبینا والے صلوات والسلام کے دور میں ایک شخص دعا مانگا کرتا کہ یا اللہ مجھے رزق دے, تو ایک بار کوئی گائے گھس گئی گھر میں, اس نے پکڑا اور ذبح کر دیا کہ یہ رزق ملا ہے مجھے, قبضہ کیا اس پر گوشت پر. اتنے میں گائے کا مالک ڈھونڈتا ہوا پہنچا, اس کو پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو نبی تو روشن ضمیر ہوتے ہیں, داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جانے دو. اس نے عرض کیا کہ حضور کیسے جانے, تم میری گائے اس نے پکڑ لی ذبح کر دی گوشت پر قبضہ کیا, آپ فرما رہے جانے دو. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا اسی کی گائے تھی اس نے قبضہ کیا چھوڑ دو. اب اس کو اور بھی مطلب یہ نہیں کہ اضطراب ہوا کہ یہ آپ اللہ کے نبی ہو کر کیا فرما رہے ہیں, اس کی گائے تھی گائے تو میری تھی. تو جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل. اب مدعی اور مدعا الیہ دونوں ساتھ ہوتے, داؤد علیہ السلام بھی ہے, اس طرح کچھ لوگ مل کر ایک درخت کے نیچے پہنچے. تو داؤد علیہ السلام نے وہ درخت کے نیچے کھودنے کا حکم دیا, وہ جگہ کھودی گئی تو وہاں سے ایک لاش برآمد ہوئی, ہڈیوں کا ڈھانچہ, اس کے ساتھ ایک خنجر تھا اور خنجر پر جس نے گائے کاٹی تھی, گائے ذبح کی تھی قبضہ کر کے, اس کے والد کا نام لکھا ہوا تھا خنجر پر. اب درخت کو حکم دیا کہ ماجرا بیان کر, تو درخت نے کہنا شروع کیا کہ علی جا یہ جو ہارڈ یہ ڈھانچہ ہڈیوں کا, اس شخص کو یہ شخص جو گائے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے, یہ شخص جو تھا یہ اس ڈھانچے کا غلام تھا, چنانچہ یہ غلام اپنے آقا کو میرے نیچے لے آیا درخت کے نیچے اور اسی کے خنجر سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کیا اور خنجر سمیت اس کو یہاں دفن کیا اور اس کے سارے مال پر اس نے قبضہ کر لیا, اور یہ جس نے گائے ذبح کر دی ہے یہ اس وقت کم سن بچہ تھا, اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی, چنانچہ یہ بچہ اب بڑا ہو گیا تو اس بچے یہ بچہ جو ہے یہ جو گائے کا دعویٰ کر رہا ہے, گائے تو اس بچے ہی کی تھی اس لیے کہ یہ تو غلام تھا اس کے باپ کا, اور اب یہ شخص اس بچے کا غلام ہے اور اس شخص کے پاس جو کچھ مال ہے یہ بھی اسی بچے کا. تو اگر داؤد علیہ السلام کی بات وہ مان لیتا کہ جاؤ چھوڑ دو تو اس کی خلاصی ہو جاتی, اب وہ پکڑا گیا کہ وہ تو قاتل بھی نکلا اسی بچے کے باپ کا, تو وہ گائے اس کی اپنی تھی, اس نے بے خیالی میں ذبح کر دیا قبضہ کر لیا, در حقیقت وہ گائے اسی بچے کی تھی, گائے والا بھی اس بچے کا غلام تھا اس شخص کا. تو اس طرح حکمتیں ہوتی ہیں, تو جو فقیر روپیہ مانگ رہا تھا عین ممکن ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہو, کسی بھی صورت سے اس کا حق نکل رہا ہو اور یہ دکاندار اس حق کا غاصب ہو, اس وجہ سے مطلب وہ اہل اللہ جو تھے دکان الٹنے کے لیے تیار ہو, تو اس طرح مطلب بعض اوقات یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری عقلوں میں نہیں آتی، ہمیں شیطان وسوسے ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال پر حج کا ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ تو بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں بعض اوقات، جیسے ابھی عرض کیا میں نے کہ جو صبح شام سو سو بار سبحان اللہ کہہ لے اس کو بھی سو حج کا ثواب ہے، کہ وہ ایسا جیسے سو حج کرنے والا۔ اسی طرح جو آدمی صبح شام سو مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالی کے راستے میں سو مجاہدوں کو گھوڑے پر سوار کیا، یا سو غزوات میں لڑنے والے غازی کی طرح سو گھوڑوں پر سوار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا، بلکہ سو گھوڑے اس کو سواری کے لیے پیش کی۔ اور جو شخص صبح و شام سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح جس نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے سو غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح شام سو سو مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات یا اس سے زائد کہے۔ تو دیکھیے بظاہر چھوٹے عمل ہے، ثواب کتنا زیادہ، اور یہ مطلب بات بات پر اتنے اتنے حج کا ثواب۔ تو یہ بعض وقت تعجب میں ڈالتا ہے کہ پھر انسان سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے حج کے لیے جائے اور مطلب اتنی محنت کرے، عرفات، منا، مزدلفہ کی تکالیف برداشت کرے اور منا میں آگ لگ جائے تو جان اور مال بھی تلف ہونے کا اندیشہ اور بہرحال بہت مسائل۔ تو پھر اب اتنا سفر کاہے کو کرے، گھر بیٹھے ماں باپ کو دیکھ لیا کرے، حج مقبول کا وعدہ حدیث شریف میں۔ تو اس طرح کا ذہن میں سوال اٹھتا ہے، تو اس سوال کا جواب غور سے سنیے۔ جو لوگ اٹھ جاتے ہیں یہ بہت بڑے وساوس لے کر شاید پلٹے، تو اس لیے سب کو سننا چاہیے کہ اگر ایسا ذہن میں سوال آتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سفر حج کا ثواب اور گھر بیٹھے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھ لینے کا ثواب، دونوں میں حج موجود ہے، تو اس ثواب کا درجہ ایک ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً سو مرتبہ دیکھا تو سو حج کا ثواب ملے گا، اور سفر میں تو ایک ہی حج کیا تو ایک حج کا مرتبہ بڑا، یا گھر بیٹھے سو حج کا مرتبہ بڑا، اس کا اجر بڑا۔ بظاہر تو سو حج کا درجہ بڑا ہوا، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں کہ یہاں مطلب فگر ہے سو کا، یا دونوں عمل بظاہر برابر ہے لیکن ان کی قیمت کا مطلب فرق لازمی ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھے آپ کہ روپے روپے والے سو نوٹ اور ہزار روپے کا ایک نوٹ، تو بظاہر تو یہ سو بڑے کہ سو نوٹ، اور یہ ایک ہی نوٹ ہے، لیکن وہ سو نوٹ جو ہے روپے روپے والے تو ہر نوٹ کی مالیت ایک روپیہ ہے، تو وہ سو مل کر بھی سو روپیہ بنا، اور یہ بھی اگرچہ ایک نوٹ ہے لیکن اس کی مالیت ہزار روپیہ ہے، تو یہ ایک نوٹ جو ہے ان سو نوٹوں پر بھاری ہو گئے مالیت میں۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال دے کر عرض کیا. تو اسی طرح وہ جو سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے, طواف کیا, سعی کی, منا پہنچے, مزدلفہ پہنچے, عرفات پہنچے, پھر پلٹے, قربانیاں کی, شیطان کو کنکریاں ماری وغیرہ وغیرہ, طواف و زیارہ کیا, تو یہ سب جو ہے یوں سمجھو کہ یہ 1000 کا نوٹ ہوا, ایک نوٹ 1000 کا. اور یہ روپے روپے والے ماں باپ کو دیکھنے والے 100 کی تعداد میں نوٹ ہے, مگر یہ ایک ایک نوٹ ہے. وہ 1000 کا, تو وہ 1000 کا جو ہے اس کی مالیت زیادہ ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اصل افضل اور زیادہ ثواب والا حج وہ ہے جو سفر کے ذریعے کیا. حج یہ بھی کہلایا حج مبرور, وہ بھی حج ہے, لیکن درجے میں, مالیت میں, قیمت میں وہ حج بڑا. تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے اعمال پر حج کا, عمرے کا جو ثواب, جسے وہ اشراق پر بھی ہے, تو یہ بے شک حج و عمرے کے ثواب ہیں, لیکن مالیت میں وہی ثواب بڑھے گا کہ جو سفر کے ذریعے ہم نے کیا. یا بعضوں میں ہوتا ہے کہ 100 نفل کا ثواب, 1000 نفل کا ثواب, عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب, جیسے عمر بھر جس نے روزہ رکھا. تو اب یہ کہ عمر بھر روزہ رکھا تو آپ کہو کہ وہ تو رمضان کے روزے اب رکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ فلاں عمل کر لو. تو فلاں عمل کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے عمر بھر روزے رکھے اور رات بھر قیام کیا, اب رمضان کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑی ہوگی, رمضان کے روزے تو رکھنے ہی پڑیں گے, اول تو یہ فرض ہے. اور وہی مالیت کی بات کہ اگر جب وہ عمر بھر کے, لیکن رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ وہ عمر بھر کے روزے مالیت میں نہیں کر سکتے, ثواب کی قیمت میں اور مالیت میں یہ ہرگز ہرگز مطلب مقابلہ نہیں کر سکتے. یا اس کو ایک طرح سے سمجھو کہ کسی جان نثار نے اپنے بادشاہ کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن سے مقابلہ کیا, اور بادشاہ کے دشمن پر قابو پا لیا اور بادشاہ کی جان بچا لی, تو بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو ایک گاؤں جاگیر میں دے دیا, یہ گاؤں سارا تیرا, تو اس کا نواب. اچھا یہی بادشاہ کسی شاعر کے کلام پر خوش ہو جائے اور اس کو بھی ایک گاؤں کا نواب بنا دے, جائیے گاؤں تیرا تیری جاگ. ملا دونوں کو گاؤں. اب ایک بیچارہ جس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ کی جان بچائی اس کو بھی گاؤں ملا, اور شاعر نے ایک شعر پڑھ دیا اس کو بھی ایک گاؤں ملا. تو بظاہر تو مطلب شعر ہی آسان ہے, جان خطرے میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی. تو ایسا نہیں, اگرچہ بظاہر دونوں کو گاؤں ملا ہے لیکن بادشاہ کی نظر میں زیادہ وقت کس کو ملے گی, منظور نظر کون ہوگا, وہ شاعر ہوگا یا جس نے ہتھیلی پر جان بن کر بادشاہ کو بچایا. بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اگرچہ دونوں کو بظاہر گاؤں ملا لیکن حقیقت میں منظور نظر وہی ہوگا, اور بادشاہ زیادہ خوش اسی سے ہوگا جس نے قربانی دی, شاعر سے اتنا خوش نہیں ہوگا. تو اب اسی کو سمجھ لو کہ ماں باپ پر رحمت کی نظر ڈال دی, اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا بے شک, لیکن جو مطلب اتنی محنت کرے اور مطلب سفر کرے, خرچہ کرے اور حج کی سعادت حاصل کرے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو اتنی اتنی مطلب اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے, تو یہ دونوں بندے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ تو ثواب میں مالیت میں بہرحال فرق رہے گا, اور جس نے جتنی قربانیاں دی اس کو ہی زیادہ مطلب اجر و ثواب ملے گا, اور وہ زیادہ مقبول بندہ قرار دیا جائے گا. بہرحال پیارے پیارے استاد بھائیوں, ماں باپ کی محبت و ماں باپ کو محبت و شفقت کی نظر سے دیکھنا, اگر چہرے حیثیت سے حج بیت اللہ کے برابر نہیں, مگر یہ کیا کم ہے کہ اللہ عز و جل بظاہر چھوٹے سے عمل سے خوش ہو کر اپنے فضل و کرم سے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبھی اور کسی وقت بھی ہرگز ہرگز اپنے والدین کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ ہمیشہ محبت و عقیدت، رحمت و شفقت ہی کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اور ہر نظر رحمت پر حج کا ثواب بھی حاصل کرتا رہے، تو یہی اس کے لیے مطلب ظاہر بہتر ہے. تو جب ماں باپ کو رحمت و شفقت کی نظر سے دیکھنے کا یہ حال ہے، تو جو ماں باپ کو نفرت سے دیکھے یا ماں باپ سے نفرت کرے، ماں باپ کا دل دکھائے، اس کا کس قدر سخت مطلب ہے کہ وہ بدنصیبی ہوگی اس کی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ تمام گناہوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی بخش دیتا ہے، صرف سوائے والدین کی ایذا لسانی کے، کیونکہ اس گناہ والے کو اللہ تعالی اس کی موت سے پہلے ہی اس کی زندگی ہی میں عذاب دے دیا کرتا ہے. دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر نیکی کا ثواب اور ہر گناہ کا عذاب آخرت میں دے گا، مگر وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کے گناہوں میں جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور آخرت میں اس گناہ پر بندوں کو کوئی عذاب نہیں دے گا. مگر والدین کی نافرمانی اور ان کی ایذا رسانی وہ خطرناک گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا. یہ یاد رکھیے، ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ماں باپ کا جس نے دل دکھایا اس گناہ کو اللہ معاف نہیں فرماتا، بلکہ اس پر اس قدر غضب و جلال کا اظہار فرماتا ہے کہ صرف آخرت ہی میں نہیں، آخرت میں تو ہے عذاب، مگر صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس مجرم کو اس کی موت سے پہلے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب کے اندر گرفتار فرما دیتا ہے. والدین کو ستانے والوں کا بہت برا انجام ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی ہی میں طرح طرح کے عبرتناک عذابوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کے ستانے والوں کو خود ان کی اولاد ایسا ستاتی ہے کہ ناکوں چنے چبا دیتی. لہذا دوسرے گناہ بھی ہیں، مگر یہ جو گناہ ہے ماں باپ کو ستانے والا، ان کا دل دکھانے والا، ستانے سے مراد یہ نہیں کہ ماں باپ کو پتھر مارے، زبان سے ہی زیادہ ماں باپ کو، جیسے رات کو دیر سے اکثر لوگ جاتے تھے گھومتے پھرتے ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے گپے مارتے رہتے، رات کو ایک دو بجے گھر پہنچتے اور پھر معاذ اللہ بہانے بناتے کہ صاحب ہم تو یہ دین کا کام کر رہے تھے، ہم تو محفل نعت میں گئے تھے، ہم تو دعوت اسلامی کے کام میں لگے ہوئے تھے، اور روز رات کو دعوت اسلامی کے کام میں رات کو دو بجے تک لگے رہتے، حالانکہ ایسا کام کوئی نہیں. دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ رات کو کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مدرسہ عشاء کے بعد ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ. میری تو یہ تاکید ہے اسلامی بھائیوں کو کہ اپنے علاقے میں جو عشاء کی جماعت ہے اس کے دو گھنٹے کے اندر اندر گھر میں چلے جائیں. مثلاً آپ کے علاقے میں نو بجے عشاء کی جماعت ہے، تو گیارہ بجے آپ گھر میں داخل ہو جائیں، گیارہ بجے کے اندر. اب یہ کہ جیسے آج اجتماع تو اس میں اگر گھر والوں کی رضا مندی ہے تو ساری رات رہنا، کبھی اجلاس ہو گیا، کوئی سا کام ہو گیا تنظیمی، تو وہ ایک الگ بات ہے. روز رات کے دو دو بجے تک نہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں نہ ہماری نعت خوانیاں، دعوت اسلامی کی نہیں ہوتی. دعوت اسلامی کی نعت خوانیاں بڑی رات صرف مطلب بڑی رات کو گیارہویں شریف، بارہویں شریف، ستائیس کی رجب، یہ سالانہ تین محفلیں جو ہیں یہ دعوت اسلامی کی ہوتی ہے. باقی واحد دن جو محلے میں لوگ کرتے رہتے ہیں وہ دعوت اسلامی کی نہیں کہلاتی، تو اس لیے گھروں پر یہ نہ کہا جائے کہ ہم دعوت اسلامی کی محفل میں گئے تھے، کہ اس سے دعوت اسلامی بدنام ہوتی، ہم لوگوں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا. تو گھر پہ بہرحال اگر ماں باپ نے کہا ناتوانی میں مت جاؤ، گھر پہ آ جاؤ، تو آپ کو گھر جانا پڑے گا ورنہ گناہگار ہوگا، وہی نافرمانی کا بوال آپ کے سر آئے گا. گھر جلدی رات کو بس فٹافٹ ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں، تنظیمی ایکٹیویٹیز بہت تھوڑی ہوتی ہیں، فوراً فارغ ہو جاتا ہے بندہ، پھر گپے مارنے میں لگ جائے، ہوٹلوں میں چلا جائے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے دوستوں کے ساتھ، تو یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے، بلکہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کی سازش ہے. شیطان مطلب اپنوں سے بعض اوقات ایسا کرواتا ہے، جس سے وہ گھر والے جو ہیں، ماں باپ ہیں، ہم لوگوں سے بدزن ہوتے ہیں، دیکھو انہوں نے کیسی تربیت دی. ہم تو ایسی درخواست کرتے ہیں کہ ماں باپ کا روز ہاتھ پاؤں چوما کرو، کہ حدیث شریف میں کہ جس نے ماں کا پاؤں چوما اس نے جنت کے دروازے کو بوسا دیا. یہ تو حدیث شریف. تو ماں باپ کے تو آپ ہاتھ پاؤں چوما کرو، ماں باپ جب آئے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان سے آنکھیں بھی مت ملائے کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیا گیا، بلکہ بالفرض اگر ماں باپ ظلم بھی کرے تو اس کا سامنا مت کیا گیا. دیکھو نا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. ترجمہ ایک انسول ایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، نہ کہنا اف، نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر، اے میرے رب عز و جل تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا. تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تو دیکھا نا کہ ماں باپ ان کو مطلب کسی طرح بھی نہ ستائے. اگر ماں باپ کو ستائے گا تو بہت ہی سخت ترین نقصان اٹھائے گا. ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو آگ کی چاخوں سے لٹکا ہوا دیکھا. آپ کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو ستانے والوں کا بہت سخت عذاب ہے، لہذا اپنی انا کو فنا کر کے ماں باپ کے قدموں میں جھک جاؤ. اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو آج اور ابھی جا کر ماں باپ کے قدم پکڑ لے. بس ایک ہی اس کی رٹ، وہ بڑی ضد کی تھی ماں باپ کے سامنے، آج ایک اور ضد کر لے کہ بس ماں میں اس وقت تک قدم نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے معاف نہیں کر لوں. آخر ماں ہے، انشاءاللہ معاف کر دے گی انشاءاللہ. اور باپ کے بھی اسی طرح مطلب پیر پکڑ کر ان کو راضی کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی آپس کی ناراضگی ہوتی ہے، یا باپ نے ماں کو طلاق دی ہوتی ہے, اب ماں جو ہے اس نے اولاد پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اولاد کو روکتی ہے کہ اپنے باپ سے مت ملنا, تو یہ بھی نہیں چلے گا. باپ وہ ٹھیک ہے یہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہے, لیکن ماں باپ کے اپنے حقوق اولاد پر باقی ہیں چاہے طلاق دے چکا بابا. بیٹے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھی خوش رہے, اس سے ملتا رہے, اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہے, اگر وہ پیسوں کا حاجت مند ہے تو اس کو پیسے بھی پہنچائے اور اس کے برابر خدمت کرے. یہاں ماں کی نافرمانی نہیں کہلائے گی, کیونکہ شریعت یا حکم کے دونوں کے حقوق کا کیا لگے. تو اب یہ کہ یہاں ماں کی نافرمانی کر لے, ماں کی نہ مانے, ماں روئے پچھاڑے چاہے کچھ بھی کرے, یہاں ماں کی نہ مانے, اپنے باپ کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ماں کی باتوں میں آ گیا اور باپ کو لٹکتا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن بھی پکڑا جائے گا. دونوں کے حق اپنی اپنی جگہ, ایک کی بات نہیں, دونوں. اس طرح باپ کے قبضے میں اولاد ہے اور وہ ماں سے نہیں ملنے دیتا تو چھپ کر یا جس طرح بھی ہے ماں سے ملے اور ماں کی خدمت کرے, ورنہ قیامت کے دن پھنسے گا. چاہے ان کی طلاق ہو گئی, جھگڑے ہوں ان کے آپس میں, جو بھی ہو, آپ کے لیے وہ ماں باپ ہیں, آپ کی جنت بھی ہیں یہی دونوں, آپ کی دوزخ بھی یہی دونوں ہیں. ان کے اعمال جیسے بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ہیں, آپ کے وہ ماں باپ ہیں, تو آپ کو بہرحال ان کا خیال رکھنا پڑے گا. چاہے وہ نماز نہیں پڑھتے, چاہے وہ اور گناہ کرتے, فلمیں دیکھتے, جو بھی کرتے ہیں, یہ ان کا میٹر ہے, ان کے لیے دعا کرتے رہے اللہ ان کی اصلاح فرمائے, لیکن جائز باتوں میں ان کی پیروی کرنی ہوگی. ہاں, ناجائز باتوں میں ان کی پھر اتباع نہیں کریں گے. مثلا اگر ماں باپ کہیں کہ نماز مت پڑھو تو نماز تو پڑھنی ہوگی, یا گھر پہ پڑھ لو, جماعت سے مت پڑھو تو جماعت سے پڑھنی ہوگی, کہ باجی جب تک شرعی رکاوٹ کوئی نہیں. اسی طرح ماں باپ اگر حرام کام کرنے کا حکم دے تو نہیں کریں گے, حرام روزی کما کے لاؤ تو یہاں اطاعت نہیں کریں گے ماں باپ کی. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے, اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی. یہاں مخلوق کی فرما برداری نہیں کرے گا, ماں باپ مخلوق ہے. اور جہاں جہاں ماں باپ جائز کام کا کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. مثلا ماں باپ کہیں گے داڑھی منڈا دو تو اب نہیں مانیں گے, کہ یہاں شریعت کا حکم ہے کہ داڑھی باجی پہ منڈانا حرام, تو رکھیں گے اور پوری رکھیں گے, یہاں نہیں مانیں گے. نہ ان سے لڑے, نہ ان سے سختی فرمائیں, یہ نہیں کہ آپ الجھے ان سے سختی کریں, بس یہاں نرمی سے, وہ چاہے کتنا ہی جاڑے مارے, آپ نرمی کا پہلو نہ چھوڑیں, اور نرمی سے ہی کہ میں یہاں آپ کی نہیں مان سکتا, یہاں اللہ اور رسول کا حکم آ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے اندر عجز و نیاز ہوگا, اخلاص ہوگا, تو ماں باپ بھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے, اگر اپسیٹ ہیں بھی تو انشاءاللہ. آپ نرمی اور پیار بھرا سلوک کر کے تو دیکھیں ان کے ساتھ, پھر آخر وہ ماں باپ ہوں گے, وہ بیچارے آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. وہ بعض اوقات دنیاوی طور پر گناہ کا حکم دے کر بھی ان کے نزدیک نہیں ہوتا ہوگا کہ اس میں بہتری ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی. تو اس کا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو بیانات کے کیسٹ سنائے جائیں, رسالے پڑھ کے سنائے جائیں, نرمی سے موقع نکال کر ان کا موڈ دیکھ کر. تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. کہ اسلامی بھائی ہمارے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کا ماحول بالکل اپسیٹ تھا, میرے سے بالکل سیٹ بھی نہیں تھے گھر والے. پھر وہ بھیانک اونٹ میں, جو آخر میں بھیانک اونٹ میرا رسالہ ہے, اس کے آخر میں 12 مدنی پھول چنے ہوئے ایک ہی صفحے پر, ان 12 مدنی پھولوں کے مطابق میں نے گھر میں عمل کرنا شروع کیا. تو آج الحمدللہ میرا سارا گھر مدنی ماحول میں آ چکا ہے, ان 12 مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی برکت سے. اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ چومو, ان کی تعظیم کرو, یہ جو کام بولیں وہ فٹافٹ کر کے آپ, ان کو موقع نکال کر میرے بیانات کے کیسٹ سنایا کرو. اس طرح کے میں نے اس 12 مدنی پھول چنے, اس پر عمل کیا اس نے, تو آج پورا گھر ماحول میں کل تک ان لوگوں کو اپنا بیٹا یہ دعوت اسلامی میں جائے اچھا نہیں لگتا تھا, اب انہوں نے اپنے اس جوان بیٹے کو رائے خدا میں وقف کر دیا, اور 2 سال کے لیے وہ بیٹا جو ہے دنیا کے پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک پہ سفر پر بھی جا جاتا ہے ماں باپ کی اجازت سے، ماں باپ کی تائید سے۔ وہ بارہ مدنی، مجھے اس نے خود بتایا کہ یہ بارہ مدنی پھولوں کا کرشمہ ہے۔ اب آپ رسالے کھول کر پڑھو نہیں، آپ پڑھ کر اس پر غور کرو نہیں، عمل کرو نہیں، اور پھر بولو کہ ماں یوں بولتی ہے، باپ تنگ کرتا ہے اور داڑھی نہیں رکھنے دیتا، اور یہ پھر وہ گھر پہ بھی تم آستینے چڑھاؤ، برتن پچاڑو، ہاں ہو کرو، تو ایسے تھوڑی ماحول بنے گا۔ نرمی سے، پیار سے ہاتھ باندھ کر، جوڑ ہاتھ جوڑ کر ماحول بنے گا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی۔ ڈوب سکتی ہی نہیں وہ موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔